Яплэнэрэ цӏыфыбэ шӏэшхыныгъэм игъогу зэрэтекӏыжьыпэщтхэр. Тхьамыпсэ лъапӏэ нафэу къеӏо. Дунаим яужырэ лъэхъанэхэм цӏыфыбэ шӏэшхыныгъэм игъогу зэрэтекӏыжьыпэщтхэр. Цӏыфхэр дэзыхьэхрэ джынэхэми ӏофхэу джынапцӏэхэм цӏыфмэ арагъашӏэхэрэми ядэӏущтых. Джынапцӏэхэм ӏофхэу цӏыфхэм арагъашӏэхэрэр къызпкъырыкӏхэрэр нэпитӏу зиӏэпцӏыузхэр ары. Шӏури ери зыхадзыжьын амылъэкӏыжьынэу гъучӏ тамыгъэ плъыгъэмкӏэ ахагъэстыкӏыгъэн фэдэу ащэдэ цӏыфхэм агухэр щытыщтых. Къэщэныгъэ дэкӏоныгъэмрэ гъэнэфэгъэгъум лапхъэхэм яшхыныгъэмрэ мыхъун ӏофхэу щытхэу апцӏыузхэм цӏыфхэм араӏо. Ау тхьэм агъум лапхъэхэр къыгъэхъох. Шӏэшхъуныгъэ зиӏэхэу шъыпкъагъэр зышӏэхэрэм тхьэм щытхъу фасэу ахэр ашхыныхэм пае. Сыда пӏомэ тхьэм къыгъэхъопстэури шӏу. Тхьэм щытхъу фэпшӏу къапштэмэ зи хэбзыжьи хъущтэп. Сыда пӏомэ тхьэм игущыӏэхэмрэ тхьэм узэрэлъэӏурэмрэкӏэ ар къабзэ мэхъу. Иисус Христос шӏоу зэрэфэлэжьэщтыр. Мы ӏофхэр тшыхэм агурбгъаӏохэмэ ащыгъум шӏэшхъуныгъэм игущыӏэхэмкӏи тишӏэшхъуныгъэ тигъашӏэрэ ӏофышхоу узтетхэмкӏи лъэкӏыныгъэ зэбгъэгъотэу Иисус Христос шӏоу фэлажьэхэрэм уащыщ. Тхьэм ишынагъо зыхэмылъ ныожъ тхыдэжьхэм защыдзый. Ау тхьэм ишынагъо угу зэрелъыным ыужит. Пкъыр ебгъэсэным ишӏагъоу къакӏорэр щыӏ. Ау тхьэм ишынагъо угу зэрелъыным сыд фэдэ лъэныкъокӏи ишӏагъэ къакӏо. Сыда пӏомэ тхьэм ишынагъо угу илъыным джырэ щыӏэныгъэмрэ къэкӏощт щыӏэныгъэмрэ апае шӏум ущегъэгугъэ. А гущыӏэхэр шъыпкъэх. Цӏыф пстэум яхэр адэнхэу яфэшъошъ. Тыулэузэ тишъыпкъэу тыкӏэлажьэрэр цӏыф пстэури зэкӏэмэ апхэу шӏэшхъуныгъэ зиӏэхэр мыкӏодыхэу къэзгъэнэжьрэ тхьэу щыӏэныгъэ зиӏэм тызэрэщыгугъурэр ары. Мы ӏофхэмкӏэ цӏыфхэм унашъо афэшӏ, ахэри ягъашӏэх. Уиныбжьыкӏагъэ пае зыми нэмыплъ къызэремыгъэт. А гущыӏэхэмкӏи зекӏуакӏэмкӏи шӏулъэгъуныгъэмкӏи шӏэшхъуныгъэмкӏи гукъэбзагъэмкӏи шӏэшхъуныгъэ зиӏэхэм шапхъафэх. Сэ сыкъэкӏожьфэ тхьэм гущыӏэтхэхэм цӏыфхэм апашъхьэу къызэрящэджэщтыми цӏыфхэм зэрэгурбгъэгъощтыми зэрэбгъэшӏэщтыми апылъ. Тхьэм ынэ шъукъыпщифэнэу чылэ сэукӏэм инахьыжьхэм аӏэхэр опшъхьэ къытралъхьэхэзэ. Тхьэм ижьыгущыӏэхэр уэкъухьылъагъэу ахэмэ агухэм къарилъхьэхи къызэригъаӏохэу ужым тхьэм ыпсэ лъапӏэм лъэкӏыныгъэу къыуитыгъэм узэрэпылъыщтым ыужит. Мы ӏофхэм апылъ. Уапэкӏэ зэребгъэхъурэ зэкӏэмэ нафафэ хъуным пае а ӏофхэм аужит зэпыт. Зыфэсакъыжь ӏофхэу цӏыфхэм ебгъашӏэхэрэми афэсакъ. А ӏофхэмэ унэ атегъэт зэпыт. Арэущтэу пшӏымэ къыодэӏурэ цӏыфхэр мыкӏодыхэу къэбгъэнэжьыщтых. Опшӏхьи мыкӏодэу къэбгъэнэжьыщт.